राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 10 जून 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो एक तरफ से आप कहते हैं कि स्मृति होने पर भगवत प्राप्ति तत्काल होती है, किंतु दूसरी तरफ आपकी पुस्तक में आया है कि तल्लीन होकर भोगे हुए भोगों का संस्कार पिघले हुए लाख की तरह शीघ्रता से दूर नहीं होते हैं, नष्ट होने में कई जन्म लग जाते हैं। तो भगवत प्राप्ति बता रहे हैं पुस्तक में आया है लाख की तरह शीघ्रता से दूर नहीं होते हैं, उससे दूर करने के लिए नष्ट होने में कई जन्म लग जाते हैं, तो भगवत प्राप्ति शीघ्र कैसे होगी? भाई पुस्तक देखो तो आनंद जी ब्रह्मचारी पुस्तक अब आदमी अब आदमी है तो फेफड़े ला दो। अरे बात पुस्तक देखो स्मृति हो रहे पर ये बात आप देख रहे हैं कुछ अपने पुस्तकों में तो नहीं है किसी के पास पुस्तक था देखा पुस्तक ले आओ पुस्तक ले आओ पुस्तक प्रश्न करता नहीं हो उसका प्रश्न कभी मैं रखता कभी मत रखना सब जगह असली तो वो है प्रश्नकर्ता नाम लिखे है पुस्तक पास ये पास में रखना। आनंद जी अपने आनंद जी ब्रह्मचारी दूसरा प्रश्न है आप फरमाते हैं एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो, तो दृढ़ता पूर्वक स्वीकार नहीं हो रहे क्या करें? हे नाथ पुकार हम लिखे आई बात लिखे आप बात लिखे हुए पुस्तक ले बोले स्वभाव वाला मनुष्य एक ही बार भगवान के साथ अपना संबंध स्वीकार नहीं कर सकता, वह बार बार भगवान के साथ संबंध स्वीकार करता है और बार बार उसे छोड़कर संसार को अपना मानता है। इस प्रकार बार बार विचार करने और उसे छोड़ने की आदत के कारण संसार से माना हुआ संबंध नहीं छूटता, अतः साधक को चाहिए कि वह एक बार जो स्वीकार कर ले उस पर सदा दृढ़ रहे। उदाहरणार्थ स्त्री पति को इतनी दृढ़ता से अपना मान लेती है कि पति के मरने के बाद भी उसका यह संबंध नहीं छूटता। पहले एक बार मैं भगवान का हूँ तथा भगवान मेरे हैं ऐसा मानने के लिए कोई अभ्यास नहीं करना है। एक बार जैसे लड़की का विवाह कई बार होता है क्या? एक बार होता है। श्लोक तीन बात है, एक पति को स्वीकार करना, एक भय भाग बंटवार होना, एक देने की बात होता देगा, यह तीन बात एक वाली होती है सब श्लोक। है ही नहीं उसका पास, इतने आदमी समय खराब करे, ऐसा प्रश्न कभी मत करना, कोई मत करना, प्रश्न करना है ही नहीं। है तो पुस्तक लो, मैं जाना ही नहीं है, और फालतू वाले नारायण नारायण भूल जाता हूँ, याद नहीं। हम देखने बाद बता दो संख्या मिले पृष्ठ संख्या, आदमी का समय खराब हो रहा है, अब सोचो ये बात हो, नारायण नारायण नारायण नारायण और बोलो। आपने मन में आई थी ऐसा सब तुमने कहा है, हमारी मान्यता नहीं है। अरे भगवान अपने हैं, आप माने तो न माने तो, जाने तो न जाने तो, तन नीम जैसे तो भी मैं तो कहूँ भगवान अपने हैं। आपके नज से तो आपको आप जानो, परमात्मा हमारे है इसमें तथ्य मात्र भी संदेह नहीं है। भगवान ने खुद ने कहा है, खुद ने कहा सर्वशिषाम निष्ठा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से निष्ठ थी। आप वो नहीं हो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान प्रार्थना करने में जन्म लग जाते हैं, इस बात है। अच्छा मेरी बात छोड़ दो, आपने कभी ऐसे मेरे में सुना है कई जन्म लगते हैं, कई वर्षों से सुनते हो, तो मेरी मानता मेरी है फालतू बात है, नाम याद रख लो, कभी ना बोले बोले तो चुप रहो, मेरे ऊपर थोक दे रही हूँ, लाभ निकाय हमें पहुंच लाओ, पहुंचा तो सब बड़ी बड़ी पता है, हर बात लिख रही है। आपने लिखा है कि अनेक जन्मों के बाद अनेक जन्म संसिद्ध है, ये मानव जन्म आखिरी जन्म है, ऐसा आपका लेख है। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो सकती है। जन्म लगे मेरी धारणा ही नहीं है, कैसे है आप इतने सुनते हो, कभी भी ये मानते है और कई प्रश्न आएंगे। दूसरी बात मेरे को बुरी लगती है, इतने आत्मा को समय लिया ऐसे ये नाम वाले आदमी से ही कह देना मत करना है, उम्र भर में ऐसा प्रश्न मत करना। मैं क्या कह रहा था, पहले क्या क्या बात चल रही थी, अभी नहीं भगवान अपने हैं। हाँ ये बात है, अरे दिन लगते हैं आपकी गलती से, तो रोको नहीं, भगवान की प्रार्थना करो, भगवान जरूर देंगे, आप उसे जरूर में देरी लगेगी। वो कहो क्या देख, वो सदा में देखेगा नवा दसवा दस समझा। क्या प्रसंग है? इसलिए मिलते हैं मम्मी देखो श्रद्धा को अत्यधि विश्वास करना चाहिए। अगर दृढ़ विश्वास न कर सके तो भगवान से प्रांत हो छोटा रचना लेके 107 पृष्ठ है। एक सौ सात हम परमात्मा के अंश है, इसलिए हमारा संबंध परमात्मा के साथ ही है। हमारा संबंध न तो शरीर के साथ है और न शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन विषयों के साथ है। हम परमात्मा के हैं। इस सत्य पर साधक को दृढ़ विश्वास करना चाहिए। अगर दृढ़ विश्वास न कर सके तो भगवान से मांगे। हम शरीर संसार के हैं, यह भूल है। भूल को भूल समझने में देरी लगती है, पर भूल समझने पर फिर भूल मिटाने में देरी नहीं लगती। ये 108 पृष्ठ है। 107 है। 107 पर अंतिम पैराग्राफ है। अंतिम 107 का अंतिम पैराग्राफ है। मैं डाला ही नहीं है तो लाओ उसे देखो। ये तो है एक सौ सात में अंतिम प्रायः पढ़ देना। ओ याद नहीं मैं क्या कह रहा था। अब कहता हूँ आप जाने तो न जाने तो और विचार आवे तो आप कितने मम्मी वंश हो। भगवान ने खुद ने गीता में कहा है मम्मी वंश हो जीवन मम ए वंश सब मम प्रिय सब मम जाए। अब बात है अब देरी हो जाए 152 मिनट हो गया। 3:52 मिनट हो गया। कीर्तन करो सब भाई प्रेम से कीर्तन करना। भगवान गए ऐसी बात हो जाए भगवान से मांगो बेहतर दृढ़ करो इन बात से दृढ़ करो दृढ़ एकदम भगवान की कृपा हो रहा है। कृपा भगवान है तो बह रही है ढूंढ रही है बरस रही है। क्या कह आपको दुख भी हो बड़ा भयंकर दुख हो उस समय भगवान की कृपा है। वो एक लेख आया था ना एक याद आ थोड़ी बात थोड़ा सा एक सज्जन बद्रीनाथ गए थे तो वो ऊपर चढ़ने में सड़ जाते यूं तो वो जंगली है तो जंगली से में पता छोड़ दिया पग में पकड़ लिया चट पहुंच गया। तो उसने सोचा ये ठीक है तो नीचे उतरते हुए वो रास्ता छोड़ दिया पैदल चला। तो पहले ताप ऐसा नहीं पैदल सत्य सत्य ऐसे उन्हें गहरे खाड़े में चला गया। चारों नदी बांधे एक दिन नदी बहती थी दिन रहा थोड़ा घबरा गया अब क्या करूं अब तो मुश्किल हो गई। विचार किया कि जानवर है भालू है वगैरह है सिंह है ये खा जाएगा तो बस अब रास्ता दिखता नहीं था पता है नहीं तो ये ना तो क्या करूंगा। तो जल भीतर कोई पत्थर हो तो उस पर जरा बैठा हो तो उस पर छूटा नहीं छूटा पता नहीं अब क्या करो। यो घबरा होता है इतने में रास का भाड़ा लिया हुआ और मुझे आदमी आया क्या बात है क्या भैया वो नीचे उतरने का रास्ता मैं बताऊ आ जाओ मेरे थोड़ा चला चला ये रास्ता इसे चल जाओ। घास का भाड़ा लाया दांत हाथ में ऐसा ही आया वो विचार किया गया तो भगवान थे भगवान है क्या करूं भय भीत हुआ वैसे भगवान बताया ये रास्ता घास का भाड़ा लिया उतर दाती हाथ में ऐसे भगवान के थोड़ा सा चला रहा है ये रास्ता फिर देख ठीक ऐसे खाडे में डूब घास का भाड़ा ले रहा है आदमी लोग नहीं है यार थोड़ी देर में क्या रास्ता आ गया वो बना पाएगा क्या उपाय कुछ वो पता नहीं। तो ऐसे भगवान कृपा करते हैं आदमी भूल जाए घबरा जाए तो घबराहट दूर हो जाती है ऐसे कृपा भगवान करते हैं। विश्वास दे भगवान पर विश्वास रखो कोई आदमी कैसा ही हो पापी हो पुण्यात्मा हो अच्छा हो मंदा हो सत्संग हो बिना सत्संग हो ऐसा भी पुरुष ऐसे पाप तुम्हें हम कोई सहारा नहीं मिले कोई आधार नहीं है क्या करूं। तो भगवान अब वो घास का बदल लड़ेगी कोई आदमी जावे थोड़ा चला है थोड़ा से चल ये आप आगे पहचान को तो भगवान ऐसी विलक्षण कृपा करते हैं सबके ऊपर जितना दुख आता है कष्ट आता है स्त्री मर जाती है कोई पुरुष मर जाता है तो स्त्री को बहुत दुख होता है और दुख से घबराया हे नाथ मैं क्या करूं। तो भगवान कोई न कोई ऐसा ढंग रचते है जो कभी ठीक है सब याद कर लो सब और स्मृति देवता है क्यों चल गया या फिर बदल लग गया ऐसा नहीं भगवान बहुत खास का भाड़ा ले रहा है जब ऐसी अटवल कौन जाने मैंने घास जरा आदमी है थोड़ा चला लो ये मार हरेक हरेक कोई सत्संग हो न हो मन घबरा जाए कोई रास्ता नहीं मतलब हे ना आता हूँ क्या करूं इतना दयालु है यार इतना ऊंचा जा रहे तो मेरे